infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się biegi tropem wilczym. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dwóch mężczyzn zginęło w pożarze mieszkania w Elblągu. Zwyczajni ludzie i niezależne osobistości wygrali wybory parlamentarne na Słowacji. W 365 miastach w Polsce i na świecie odbędą się dziś biegi tropem wilczym. To hołd dla żołnierzy niezłomnych, których bohaterskie postawy wspominamy w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jeden z biegów w Mińsku-Mazowieckim otworzy prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, na jakich dystansach pobiegną zawodnicy? A zawodnicy pobiegną na odcinku 5 km i na dystansie 1963 metrów. To jest symboliczna odległość. Nawiązuje do roku śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych, Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Organizator biegu w Mińsku Mazowieckim, Adam Zawadzki, mówi, że w gronie zawodników nie tylko znajdzie się prezydent Andrzej Duda, ale będzie też biegł w tym biegu. Pan prezydent po rozgrzewce bardzo dynamicznej pobiegnie z uczestnikami biegu tropem wilczym, ponad 150 uczestników. W ostatnim okresie tych zgłoszeń było bardzo dużo, musielibyśmy chyba 3 takie biegi zorganizować, a nawet 4, ale to bardzo budujące, że z roku na rok tych uczestników przybywa. Bieg w Mińsku Mazowieckim organizowany jest od 8 lat. Początkowo była to tylko gra miejska, teraz jak słyszeliśmy, zainteresowanie jest bardzo duże, nie tylko mieszkańców Mińska, ale też okolicznych miejscowości. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis poświęcony niezłomnym żołnierzom. Dwóch mężczyzn zginęło w pożarze mieszkania w Elblągu. Tragedia wydarzyła się w budynku przy ulicy Wiejskiej, zamieszkałego przez 3 rodziny. Część mieszkańców uciekła przed ogniem, zanim pojawiła się straż pożarna. W mieszkaniu na pierwszym piętrze strażacy zauważyli dwóch mężczyzn w wieku około 60 lat. Na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia. Ma to wyjaśnić śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury. Nowe terapie dla chorych na raka tarczycy, akromegalię oraz rzadką chorobę Gaucher znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie dziś. Program lekowy dla chorych na nieoperacyjnego raka rdzeniastego tarczycy, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Z tego się cieszymy, bo też bardzo dobre wyniki kliniczne są w raku rdzeniastym tarczycy. Kolejny nowy lek otrzymają też pacjenci z akromegalią, chorobą wywołaną nadmiernym wydzielaniem hormonów wzrostu, dodał wiceminister Miłkowski. Pacjenci, którzy wykorzystywali maksymalne dawki i już nieterapeutyczne, będą mogli mieć kolejną linię leczenia. To jest normalnie w standardach światowych, europejskich. Europejskich i polskich. Na to endokrynolodzy na pewno bardzo mocno czekali. W ultrarzadkiej chorobie Gaucher typu pierwszego pacjenci będą mieli refundowany pierwszy doustny preparat. Jak mówi Błażej Jelonek ze Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Gaucher, to znacznie poprawi jakość życia. Nie będziemy już musieli co 2 tygodnie udawać się na wlewy dożylne, tylko będziemy mogli korzystać z terapii doustnej. Kolejne zmiany na liście leków refundowanych za 2 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Opozycyjny ruch Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości wygrał wybory parlamentarne na Słowacji, zdobywając ponad 25% głosów. Wynika z opublikowanych rano rezultatów z już niemal wszystkich komisji wyborczych. Antykorupcyjne ugrupowanie zakończyło tym samym trwającą od 14 lat z 2-letnią przerwą dominację partii Kierunek Socjaldemokracja. Partia byłego premiera Roberta Fico i obecnego szefa rządu Petera Pellegriniego otrzymała ponad 18% głosów. Do parlamentu nie weszła koalicja Liberalnej Postępowej Słowacji i Razem. Na koniec parę słów o festiwalu muzyczno-sportowym Snowfest. Na scenie amfiteatru w Szczyrku przez 2 dni wystąpili m.in. Wojtek Soku, Mos Def, Wonky One i Camp. A w miasteczku festiwalowym można było spotkać słuchaczy Trójki. Jesteście super, dodzwoniłam się i dostałam 2 bilety. Mogę teraz oglądać snowboarderów i narciarzy, którzy występują na railu i skaczą później na rampach. No właśnie, w zawodach Snowfest Games rywalizowali snowboardziści i narciarze. Na nartach najlepszy był Michał Kulpa. Festiwal jest świetny. Miejmy nadzieję, że będzie się kręcił co roku i tak jak cały czas. Piękny pomysł, pojeździć na nartach i jeszcze słuchać muzykę wszędzie. Trójka była patronem medialnym festiwalu Snowfest. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu nadal mocny wiatr, ostrzegają synoptycy. Dziś sporo chmur i może padać. W rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach w Lublinie 6 stopni, w Gdańsku, Kielcach i Przemyślu 7, w Olsztynie, Poznaniu i Katowicach 9, w Łodzi i Jeleniej Górze 10, we Wrocławiu i Opolu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsprzedaż w MediaMarkt. Zamów już dziś najnowszy Samsung Galaxy S20 Plus lub S20 Ultra, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Plus otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Hey kiddo, I got a riddle. What you gonna do when the sun goes down? Hey kiddo, I got a riddle. We'll sail this moon right out of town. Hey pretty, I got a ditty. La la li la la la loo. Hey pretty, I got a ditty. La la li la la la. Little bit of you. Funny and you're pretty like a little monkey. Hey honey, you're pretty funny. I put my money on you and me. Hey child, driving me wild. Run around, run around, run around the whole day. Hey child, driving me wild. Run around the world. Jak to było? Zaśpiewacie ten refren? Jeszcze pamiętam. Nie? Matko, skleroza w tym wieku? Tośku, kochany. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy serdecznie naszych zagadkowych słuchaczy. I witamy panią Alę. Dzień dobry. Dzień dobry. I panią Tośkę. Tak. Dzień dobry. Jak ja się cieszę, że was widzę. Że w końcu tu się pojawiłyście. Czy panie są wypoczęte? Bardzo. Tak. Wyspane? Tak. Nie. Zjadłeś? Nie? Nie. A, no właśnie. Słuchajcie, czy wypoczynek jest ważny? Bardzo. Bardzo. Ponieważ? Ponieważ musimy się dobrze wysypiać, żeby nasz organizm odpoczął. Brawo. I to jest najważniejsza sprawa świata. Mnóstwo waszych rówieśników bardzo ciężko pracuje. I ponieważ są młodzi, to jakoś to uchodzi. O, do rymu. Częstochowskiego, ale zawsze. Chodzi o to, żeby dbać o ten swój organizm. Jak dorośli składają wam życzenia i mówią: Tosiu, Alu, życzymy wam dużo zdrowia, to co sobie wtedy myślicie? Żeby się wyspać, żeby się wysypiać. A ja sobie myślałam, jak byłam w waszym wieku, co to za życzenia? Zdrowia? Bez sensu, przecież ono jest. Ale nie trwa wiecznie i trzeba o nie dbać. Dbać. I o mózgi trzeba dbać, ponieważ... No, ponieważ się nam przydają. I nasze zagadki także o nie dbają. Dzisiaj to będzie chyba Częstochowa do końca tej godziny. No dobra, podpowiedź numer... Jeden. Brrr, czujecie jak zimno? Nie. Nie? Nie, to trochę. Posłuchaj, zrobi ci się zimno. Co człowiek robi z zębami, kiedy jest mu bardzo, ale to bardzo zimno? Że tak, aż zębami tak... No właśnie, posłucham, jak to, jak robicie zębami. Tak. No właśnie, i oni też tak potrafią. Choć na zimno są dużo bardziej odporni niż wy. Kto taki? Bohaterowie naszej zagadki. Noszą okulary, aby uchronić się przed ślepotą śnieżną. A jak wy witacie się z przyjaciółmi? Przytulamy się, piątka. Tak, mówimy sobie cześć, nie wiem. A oni na powitanie obwąchują sobie nawzajem włosy i policzki. I ten rodzaj powitania nazywa się kunik. Bohaterowie naszej zagadki noszą sukienki wykonane ze skór zwierząt. I to chłopcy i dziewczynki, panie i panowie, wszyscy. To bardzo kreatywni i twórczy ludzie. Co najbardziej kreatywnego zrobiłyście ostatnio? Co ostatnio kreatywnego zrobiłam? No, było coś takiego? Nie wiem, nie pamiętam. Chwila. Jak was znam, to wszystko, co robicie, jest kreatywne. Po pierwsze dlatego, że akurat wy bardzo dużo w ogóle w swoim życiu robicie, a po drugie dlatego, że dziecko z natury swojej jest jakie? Kreatywne. Mhm. A oni, bohaterowie naszej zagadki, tworzą fantastyczne maski i ubrania. Są wyjątkowi także dlatego, że jest ich na świecie mało. A kiedy korzystają z lodówki, to robią to po to, aby utrzymać ciepłotę swojego jedzenia. Ciepło? Ciepło. Oni sami wolą, kiedy ludzie zwracają się do nich po imieniu, na przykład Tukto, Ani, Nalungia czy Anaruk. Nie mam pojęcia, co to jest. Albo nazywają ludzie ich Inuitami. Inaczej niż nazywają. To pewnie. Pewnie? To już wiem. Naprawdę? Aha. Czyli? Eskimosi. Ala? Tak samo. Naprawdę? Bohaterowie naszej zagadki żyją tam, gdzie jest bardzo, bardzo zimno. Na Grenlandii i w północnej części Ameryki. No północnej właśnie, zgadza się? Mhm. No i potrafią robić to, czego my, Europejczycy, możemy się od nich uczyć. Wiecie, co to takiego? Gdzie oni mieszkają? Tam, gdzie jest zimno. I tam budują swoje? Domy. A te domy nazywają się jak? Igla. No dobra, po raz ostatni. Tośka stawia na? Inuici. Alicja? Czyli no i Eskimosi. Alicja stawia na, a pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Ludzie ci żyją ubrani w grube futra. Nie boją się zimy groźnej. No to teraz tylko numer telefonu możemy podać, bardzo proszę. 22 i 7 trójek. Tak jest. Najpierw śnieg pada z góry na dół, potem się miesza z wiatrem i mgłą. Potem zbudował 40 zasp. Potem zaspami blokował gwiazd. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Rozmiękczał każdy ostrzejszy róg, dał się dziurawić dziesiątkom nóg, dał się rozrzucać na boki psom, a potem znowu zasypał dom. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Zrobił pokrowce na dużo aut, wirował złoty dookoła lat. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie ci żyją ubrani w grube futra, nie boją się zimy groźnej. A dodzwoniła się do nas pani Hanna. Wiecie skąd zadzwoniła? Z Klerosa, wiem, że lat 8. Dodzwoniła się do nas właśnie. Skąd do nas dzwonisz? Dzień dobry. Dzień dobry, z Kalisza. Z Kalisza się dodzwoniła dziewczynka i pewnie wie, o co nam tu w zagadkowym studiu chodzi, czyli... Tak, Eskimos. Fanfary poproszę. Tu, tu, ru, ru, tu, tu. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Zaraz powiemy, powiemy coś o Eskimosie i o Inuitach, ale to za moment. Ale najpierw, Haneczko, jeśli możesz wyjrzeć na dwór i spojrzeć teraz, czy leży śnieg u was w Kaliszu? Już. No a Haneczka wychodzi z domu, otwiera drzwi, zagląda, wraca. Nie ma w Kaliszu, śniegu w Kaliszu nie ma. Ale ci to szybko poszło, wspaniale. Kochanie, to życzymy ci tego, żeby jeszcze z górki na pazurki się przydarzyło. Żebyś wskoczyła na co? Na sanki. Na sanki. Tak. Włożyła narty i sobie poszusowała. Bardzo ci dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Cześć. Ta dzisiejsza zagadka także jest po to, aby powiedzieć wam, że nazwa Eskimos dzisiaj uważana jest przez wiele osób na Grenlandii i w Kanadzie za jaką? Za taką obraźliwą, tak, dlatego, bo to znaczy zjadacze surowego mięsa. Takiego surowego mięsa i to jest jakby dla nich takie trochę obraźliwe. Natomiast w językach Inuitów słowo Inuk znaczy tyle co osoba, natomiast Inuit znaczy tyle co ludzie. Dlatego warto tych ludzi nazywać jak? Człowiekami. Po pierwsze, a po drugie Inuitami. O tym także przeczytać możecie w bardzo dobrych i bardzo mądrych książkach. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. To jeszcze przed wami. Co przed wami? Poczytajki Czy Tadełka. A po poczytajkach i Czy Tadełkach co przed wami? Nie wiem. Nie wiecie? Nie. Co was czeka? Nie planujecie sobie życia? No jak to? No planuję sobie, no, że z moją przyjaciółką sobie pojedziemy na przykład na taką dobrą herbatkę i sobie pojedziemy tam i będziemy ją pić i razem sobie miło spędzimy dzień. A dorastanie panienki sobie zaplanowały? Nie. A, to już matka natura zaplanowała. Bo to dorastanie was czeka. To jest bardzo piękny i bardzo trudny czas w życiu każdego człowieka. Inuita. I... tak, człowiek wtedy staje się takim Inuitą trochę, ale potem wraca do siebie i do rodziny i jest dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie w waszym przypadku także. Scott Todman napisał książkę pod tytułem Ciało śmiało, przewodnik po dojrzewaniu. Bardziej ta książka dotyczy chłopców, bo mówiliśmy ostatnio o dojrzewaniu dziewczynek. I teraz uwaga, dlaczego moje ciało jest inne niż ciało kolegów? Czy z trądzikiem da się wygrać? Dlaczego ciągle chodzę taki wkurzony? I przede wszystkim, czy to normalne, co się ze mną dzieje? Dojrzewasz. I dobra wiadomość jest taka, nie jesteś w tym sam. Razem z tobą 300 milionów chłopców przechodzi przez to samo. Ale każdy z was robi to we własnym tempie i na własny wyjątkowy sposób. Dlaczego o tym mówimy? Ano dlatego, kochani, że często zostajecie z tym problemem, bo to też jest jakiś problem sami. Nie za bardzo macie z kim porozmawiać, wstydzicie się. Tak proste sprawy, które z perspektywy osoby dorosłej nie są kłopotem, dla was są końcem świata. Dlatego bardzo serdecznie polecam wam to, abyście po tego rodzaju książki sięgali. A książkę pana Scotta Tondema polecam bardzo serdecznie. Ciało śmiało wskakuje na naszą zagadkową wirtualną półkę i mam nadzieję, że też wskakuje do waszej młodej, cudownej, nieśmiałej, często dorastającej głowy. Odkładamy. No i teraz dla waszych młodszych sióstr i braci dołek Emma Adbege. Słuchajcie, to jest książka, która pokazuje, czym jest natura dziecka. Dzieci są jakie? Wesołe? Takie wesołe, kreatywne. Tak skaczące. Że dzieci jakby nie widzą jakby, że dzieci, mam wrażenie, że dzieci zawsze, czyli my widzimy cały czas świat na kolorowo. Tak, że jakby świat jest piękny, jakby nie mamy się czym przejmować. No różnie to bywa, różnie to wygląda, ale z natury swojej dziecko jest jak taka nakręcająca się sprężynka. A kiedy już znajdzie jakiś dołek, to na pewno w ten dołek wpadnie i to z rozkoszą i z radością zacznie się w nim bawić. I tak było w pewnej skandynawskiej szkole, kiedy dołek był całym szczęściem dzieciaków. Ale dorośli, jak to dorośli, co zrobili? Zakopali, bo przecież można złamać nogę, bo przecież można rozbić sobie głowę, bo przecież. I te dzieci zostały bez dołka i bez radości, ale znalazły sobie górkę. I co z tą górką zrobiły w tej prostej, fenomenalnej, pięknej i takiej prawdziwej opowieści? Znajdziecie odpowiedź? Odkładamy na naszą zagadkową półkę. No i ostatnia książka na dziś. O, słuchajcie, co to jest za historia? Ziemia do Księżyca. Lara Albanese zilustrował Luigi Gomin. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. No i to jest cała misja. Apollo 11. Wow. Tak. No, wszystkie chyba możliwe zagadnienia, jakie sobie możecie wyobrazić, związane z tymi potężnymi ludzkimi marzeniami, ale ja odwołam się do tego, co chyba was najbardziej interesuje. Zwierzęta w kosmosie, tak? Super. Makak Albert był pierwszym kręgowcem, który poleciał w kosmos, także na pokładzie rakiety V2 w 1949 roku. Coś, co nas na świecie nie było. Mm-hmm. Pierwszymi zwierzętami wypuszczonymi w kosmos były, no właśnie, psy. Psy. Zwykłe muszki. Muchy. Maleńkie owady opuściły w 1947 roku bazę kosmiczną w Nowym Meksyku na pokładzie niemieckiej rakiety V2. A ja myślałam, że to pies był pierwszy ten w kosmosie. A do psów nawiązujesz, to bardzo proszę, zanim psy poleciały w kosmos, to ludzie wypuścili w ten kosmos także żółwie, traszki, skorpiony, ryby i pająki. Czyli się trochę myliłam. A słynny bezpański pies nie do końca tak naprawdę nazywał się Kudryawka. My wiemy, że to była Łajka, prawda? Tak. Wyleciał w kosmos w 1957 roku. Trochę później, ale wyleciał. Wyleciał z wodą i z jedzeniem na pokładzie, ale wiadomo było, że nigdy nie wróci. Natomiast 3 lata później pewna Białka i Strzałka razem z Szarym Królikiem, 2 szczurami, 40 myszami i różnymi pojemnikami na muszki poleciały i wróciły bezpiecznie na Ziemię. Co jeszcze? Rok później, po długim treningu, wyruszyła w kosmos 4-letnia szympansica o imieniu Ham. Wróciła zdrowa i cała na Ziemię i później mieszkała w ogrodzie zoologicznym w Waszyngtonie przez całe 17 lat. No i jeszcze 2 lata później Francuzi wypuścili w kosmos pierwszego kota. Krótkowłosą, czarno-białą kotkę o imieniu Felicite. Kotka wylądowała ze spadochronem. Również cała. A Felicite to nie znaczyło szczęścia? Do dzisiaj znaczy. Brawo dla tej pani. O misji Apollo 11 napisano mnóstwo piosenek o Księżycu. No i ja tak sobie myślę, że teraz wspólnie, całą naszą zagadkową ekipą, razem z Apollo 11 wylądujemy. Wiecie gdzie? W kosmosie. W dodatku na Księżycu. 0-0-0-2-9-3-9-86-0-0-7-5-9. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Spaceship knows which way to go. Gdzie? Takie czerwone iskry. Ja to naprawdę, na serio powiedziałam. Nie żartowałam. No i gdzie my wylądowaliśmy? W kosmosie. Na Księżycu. A, już wróciliśmy. Wróciliśmy, aby przyglądać się tym wszystkim zjawiskom, które z kosmosu się wywodzą. A w naszym zagadkowym studiu popularyzator nauki Piotr Stanisławski. Fanfary poproszę. Tu, tu, tu, tu, tu. Panie Piotrze, fanfary były profesjonalne. Absolutnie. I prawie profesjonalne. Full service, pełen pakiet. Dlaczego? No tak, no muszę już pochwalić tym przy tych fanfarach, bo dwa dni temu dostaliśmy nagrodę razem z moją żoną, nagrodę popularyzator nauki Polskiej Agencji Prasowej. Jesteśmy strasznie dumni, strasznie podekscytowani za działalność na naszym blogu Crazy Nauka, to już 8 lat niedługo będzie, więc jestem tak bardzo szczęśliwy i w ogóle to tak jest fajnie, jak coś człowiek tyle lat robi, a potem nagle tak tudum i dostaje coś. Jak ten piorun, one też wam sprzyjają, one też się cieszą, słyszał pan przed chwilą. Tak. No właśnie, przed nami, co takiego? Już za 20 dni będzie? Za 20 dni. Co będzie za 20 dni? To nie taka wiem. Odległa perspektywa czasowa. Wiosna! No właśnie. A. Mam nadzieję, że radosna. I wtedy proszę, również, tak o właśnie, i wtedy również zdarzają się te wiosenne burze. Panie Piotrze, dlaczego po takiej wiosennej burzy tak pięknie pachnie powietrze? To jest kwestia głównie ozonu. I druga sprawa to jest to, że jak pada deszcz, a zwykle wtedy pada, to uderza w ziemię i podnosi stamtąd całe mnóstwo ciekawych rzeczy. Głównie to są produkty bakterii, które dają nam ten zapach mokrej ziemi, plus zapach ozonu, czyli to jest no, tlen, forma tlenu, który powstaje dzięki tym piorunom. Jak ten piorun tak walnie, on podgrzewa totalnie powietrze, podgrzewa do takiej temperatury znacznie wyższej niż powierzchnia Słońca, bo na powierzchni Słońca tam jest jakieś 5-6 tysięcy stopni, a tu przez moment jest 30 tysięcy stopni. I to jest zresztą stąd jest ten huk. To niesamowite zupełnie jest, bo to taka cieniutka niteczka pioruna, to jest no, jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi w tym momencie i tam się strasznie gwałtownie rozszerza powietrze i powstaje taka fala, która właśnie dociera do naszych uszu i to jest ten grzmot. Także totalne zjawisko. A czy wy potraficie obliczyć tą odległość? Ojej, obliczyć nie, z matematyki jestem słaba. Najprościej. Ale wiecie, jak to się robi? Ja tak robiłam, kiedy byłam w waszym wieku. Tak liczyłam sobie odległość i tę czasową odległość pomiędzy uderzeniem pioruna, czyli tym, co słyszymy, a pomiędzy tym, co widzimy. No bo widzimy też, prawda? Tak, to ja tak robię. To jak to robicie? To się liczy 1, 2, 3. No tak się liczy, 1, 2, 3. Tylko właśnie do ilu tak się liczy? No liczy się do ilu trzeba, natomiast najlepiej jest liczyć tak 101, 102, 103. Czyli takie sekundy. Dokładnie, bo to jest sekunda. I teraz różnica polega na tym, że dźwięk leci dużo, dużo, dużo, dużo wolniej niż światło. Światło pędzi z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Czyli właściwie tak szybko, że nie jesteśmy totalnie w stanie, powiem, zauważyć. Więc jak jest piorun, to błysk widzimy praktycznie od razu, a dźwięk sobie leci wolno i leniwie, bo to jest tylko 300 metrów na sekundę, czyli no niby dla nas to strasznie dużo, ale żeby przebył kilometr, no to potrzeba 3 sekund, tak? Mhm. Czyli jak w ten sposób liczymy 101, 102, 103, to taki jeden zestaw, takie 3 sekundy, to znaczy, że przeleciał kilometr. Czyli mamy tak, błysk, 101, 102, 103, grzmot. To znaczy, że jest kilometr od nas burza i wtedy powinniśmy być zdecydowanie w domu. A właściwie nawet większa zasada mówi, że jak tylko w ogóle słyszymy pioruny, to znaczy, że powinniśmy siedzieć w domu, bo oczywiście nam się kojarzy burza z tym, że mamy nad sobą te chmury czarne, tak, walą te pioruny i wtedy jest niebezpiecznie, ale zdarza się niestety, że człowieka może trafić piorun, nawet jak burza jest 20 km od nas, nawet 40, tak? No już słabo. No słabo, nie? Więc wtedy generalna zasada jest taka, że burzę sobie obserwujemy przez okno, a jak jesteśmy gdzieś w terenie, to się chowamy do samochodu, jeśli mamy samochód w pobliżu, bo samochód jest w ogóle mega bezpieczny. W czasie burzy. Panie Piotrze, a jeżeli nie jesteśmy w domu, nie mamy w pobliżu samochodu, tylko burza jak to burza, zwłaszcza wiosenna, szalona, zwariowana, zastała nas w górach? Och, jak nas zastała w górach, to czym prędzej schodzimy jak najniżej. no oczywiście w bezpieczny sposób, żeby nie spaść, tak, ale jak tylko mamy możliwość, schodzimy jak najniżej. Jeżeli nie mamy możliwości zejść, to najlepiej się położyć w jakimś zagłębieniu. Chowamy się pod drzewami? Absolutnie nie chowamy się nigdy pod żadnymi drzewami, bo drzewa wystają w górę, a pioruny uwielbiają walić w to, co wystaje w górę. A kiedy jesteśmy na polanie, przepięknej, rozległej, pachnącej polanie i przydarzy nam się burza, to jak się możemy schronić? Też się położyć? No, naprawdę. Najlepiej znaleźć jakieś zagłębienie w ziemi. Takie nawet nieduże. Tak, żeby im mniej się wystaje, tym lepiej. I z daleka od drzew. Zawsze z daleka od drzew, bo ludzie się instynktownie chowają pod drzewami, no bo deszcz pada, tak? Kto chce być mokry? No nikt nie chce być mokry. Pod drzewem będzie trochę mniej mokry. Wali piorun w drzewo, a niestety wystarczy stać blisko drzewa, nawet kilka metrów, żeby ten piorun nas poraził, bo to napięcie ale tam jest gigantyczne. Ale chyba już lepiej być mokrym, niż żeby kogoś poraził. Że tak powiem, chyba na pewno. Bardzo słuszne spostrzeżenie. A czy ktoś z was wie, dlaczego te pioruny są powyginane? Nie mam pojęcia. Ja też nie. A jak myślicie? Zawsze tak jest, jak jest na jakichś książkach, to są takie jak zygzaki. Jak są w książkach, jak jest w książkach, tak. To są zygzaki, czyli są powyginane. O co chodzi? Pioruny szukają tak naprawdę takiej drogi przez powietrze, z którym najłatwiej będzie przeskoczyć. I jak się zrobi w takim super, super zwolnionym tempie film uderzenia pioruna, to jest trochę tak, że najpierw z dołu, z ziemi, taka, można powiedzieć, niteczka jedzie do chmury i ona tak, no ona naprawdę, ona tak szuka drogi, więc tak trochę w tą stronę, trochę w tamtą i dopiero po tej niteczce ten piorun zlatuje gwałtownie, więc to jest po prostu takie miejsce w powietrzu, można powiedzieć, które najłatwiej mu będzie przejść. Ono nie jest zwykle prostą, tylko właśnie jest taki potygzakowany, więc ten znaczek pioruna, taki jak wiemy, taki zresztą David Bowie, którego to słuchaliśmy, miał taki znaczek wymalowany przez długi czas, to ten znaczek jest bardzo tak nawiązaniem do tego, jak to naprawdę wygląda. To jest niesamowicie. A niech te burzowe chmury przegonią wszystkich do domu. Niech sobie pada. Ja mam uśmiech na twarzy. Pójdę tą ulicą z tym wesołym refrenem na ustach, tak sobie śpiewam. Śpiewam sobie w deszczu, tańczę w deszczu, jestem szczęśliwy. Singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. I'm singing and dancing in the teraz wszyscy razem wyskakujemy z kałuży. Uwaga, hop. No teraz razem, uwaga. Hop. I wskakujemy do zupełnie innej rzeczywistości. Dinozaury składają jaja na twardo. I wiemy, że jak zebra biega, to wtedy może zgubić paski. Pozmawiajmy na temat wtóry. A wie pani co? Ja mam bajkę, ja to tu i tam, gdzie wtór gotował. A ja mam taki pomysł, aby popularyzatora nauki, pana Piotra Stanisławskiego, zapytać teraz tak. Czy dinozaury rzeczywiście składały jaja na twardo? No z dinozaurami to jest tak, że my musimy zgadywać bardzo dużo, jak to było, bo dinozaury, no w ogóle to jest świetna odpowiedź na pytanie, co było najpierw, kura czy jajko, to trochę może odchodzę od tematu, ale przecież to jest absolutnie klasyka, bo tak naprawdę można powiedzieć, że kury, ptaki, to są ostatnie dinozaury, jakie żyją na Ziemi, bo one są zupełnie bezpośrednio spokrewnione z dinozaurami, więc właściwie tam Ola przeleciał przed chwilą dinozaur nam za oknem, więc z tymi jajkami to jest tak, że one przecież składały jajka i my te jajka znajdujemy, no one teraz to są już mega na twardo, bo już są takie ugotowane przez te 60 parę milionów lat. Natomiast z tego co wiemy, to one się nawet chyba opiekowały swoimi małymi. Więc jeśli chodzi o skorupy, to te jajka były na pewno twardsze niż to, co w tej chwili nam gady składają, z tego co wiemy, bo one jednak miały jakieś opakowania trwałe, bo teraz na przykład żółwie to składają jajka takie skórzaste, także można tak paluchem wgnieść troszkę. Nie na twardo. Nie. No dobrze, a czy panienki wiedzą, czy kiedy zebra biega, to ona rzeczywiście te paski gubi? Nie, chyba. Chyba? Chyba. Chyba tak, czy chyba nie? Nie, no nie gubi. Nie, co za pytanie. Gubi czy nie gubi? Nie, no nie gubi. Paski są dla niej zbyt ważne. Gdzie by tam przecież... Do czego ona potrzebuje tych pasków? No, tych pasków potrzebuje... No właśnie nie wiemy do końca. To znaczy naukowcy sądzą, że potrzebuje ich do tego, żeby muchy jej nie gryzły. Bo ciężko się namierza zebrę. Bo jak ktoś jest w paski, to muchom z tymi ich dziwnymi oczami takimi, co mają tak strasznie dużo tych oczu, ciężko jest wcelować. No łe, nie łe, ale wiesz, ale nikt nie chce, żeby na nim mucha siadała, nie? Zwłaszcza jak jest zebrą. Więc te paski to tak się tym muchom mieni przed oczami i trudno jest im wycelować i wylądować po prostu. Taki system ochronny. No to moi drodzy, żarty się skończyły. Które gatunki zwierząt wymrą przez nas, przez nasze działania, działania ludzi? No to ja ostatnio oglądałam taki piękny film Mia i Biały Lew i tam właśnie pod koniec było powiedziane, że białe lwy właśnie jeśli jakby nie zmienimy swoich postępowań, czyli polowanie na te właśnie zwierzątka, to one wyginą po prostu. No mamy problem, bo oczywiście te zwierzęta zaczęły ginąć bardzo, bardzo szybko. Bo oczywiście, że w historii Ziemi się zdarzyło wiele takich wymierań wielkich, tyle tylko, że one na przykład trwały. No, w historii Ziemi to jest niedużo, 60 tysięcy lat, tak? To jest bardzo szybko, ale to, co się dzieje teraz, to właściwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wymarło bardzo, bardzo dużo gatunków. To jest tak, że przewiduje się, że wymrze ich nawet milion w wyniku tego, co my robimy, tak? To znaczy najróżniejszych działań, to co mówisz, polowań, to na pewno, ale tego, że... Dokładnie, zanieczyszczenie środowiska, ale nawet takie rzeczy, że jest sobie las, a my przez ten las przepuszczamy drogę, tak? Więc już psujemy tym zwierzętom ich miejsce do zamieszkania, tak? Ale potem przepuszczamy drugą drogę w poprzek, no bo przecież fajnie, żeby było skrzyżowanie. I w tym momencie z normalnego, porządnego lasu robią się takie cztery ogryski. I dla części zwierząt to jest po prostu za mały teren, żeby tam żyć, tak? Ale na przykład podgrzewamy wodę, no wiadomo, nie bezpośrednio, ale przez to, że jeździmy samochodami, spalamy węgiel i tak dalej, podgrzewa nam się atmosfera, podgrzewają się oceany, a koralowce, te takie przepiękne, piękne, no bo to są w końcu zwierzęta, tak jak ktoś kiedyś nawet to nurkował. Są chyba to są te zwierzęta, które żyją najdłużej podobno, tak? A to jeszcze są, wiesz co, one żyją długo, ale one się tam cały czas przebudowują z takich pojedynczych zwierząt najdłużej żyjących, to z kolei chyba, z tego co wiemy, to był rekin polarny. Złowili kiedyś rekina, który miał prawdopodobnie nawet 500 lat mógł mieć. No to teraz posłuchajcie. Rekin polarny pamięta czasy, w których panował Zygmunt Stary. Rekin polarny żył jeszcze przed wydaniem dzieła pod tytułem O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika. Żył, zanim wynaleźliśmy gazety. No i żył wtedy. I jest właściwie starszy nawet niż Stany Zjednoczone. A Ameryki, to tak ciekawostkowo, ale prawdziwie, no to teraz będzie o tych, których nie poznaliśmy i z którymi nie zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Well, I like a brontosaurus. Big eyes, the biggest school bus. He'd be great to play with outside when it rains. Well, I can slide from his head to his tail. For 80 feet I could sail. If a brontosaurus was my friend, well, I'd like a triceratops. You know that rhino with three horns on the top? Triceratops would be great to have at campfires. We could roast marshmallows on his horns, and on his head he could carry the logs. If Triceratops was my best friend. Oh, dinosaurs are dynamite. Really rad reptilian sights. Cool-blooded animals of awesome size. Four big feet, two big eyes. But I'd like a pterodactyl. I'd name him Daryl. And I could fly on him. Film Melanchon. Gdyby dinozaur był moim przyjacielem. Dinozaurów już nie ma. Wciąż za to są one. Taki jedzą robaki. Mają robacy fel bzuski. Prawda? No? No i tu znowu pytanie do pana Piotra Stanisławskiego, popularyzatora nauki. Czy to prawda, że kiedy ptaki jedzą robaki, to mają robaczywe brzuszki? No, to znaczy chyba im to nie zagrodzi. Myślę, że robaczywe brzuszki, natomiast mają kamienie w brzuchach. No. To jak one mogą latać? No, mają ich nie za dużo, tak? Żeby mogły latać, ale kamienie są im strasznie potrzebne, bo ptaki, jak dobrze wiecie, zębów to tak nie bardzo. I tym dziobem to coś tam można złapać i połknąć w całości, ale kamienie w brzuchach im ułatwiają rozdrabnianie tego, co zjadły. Dobrze. I one zjadają kamienie celowo. Niedużo, małe, w odpowiednim rozmiarze, ale znajdują na ziemi, gul kłykają i tam im się w brzuchu to wszystko miele i taki zamiast zębów taka metoda. Mm-hmm. Nietypowe patenty zawsze na jedzenie. Zawsze sobie można poradzić. Absolutnie, ale nie polecamy jedzenia kamieni, bo mamy zęby. Więc damy radę bez tego. Chyba, że ktoś stanie się ptakiem. No chyba. Zacznie ptaki się obserwujemy przez szybę. Ptaki obserwujemy właśnie przy pomocy wzroku. Ale te zwierzęta, które możemy dotknąć, przytulić, pogłaskać, które są naszymi najwierniejszymi przyjaciółmi, to... Piesek. Właśnie, skąd wiemy, że pies naprawdę nas kocha? I skąd możemy dowiedzieć się, że on nas po prostu nie lubi albo nie lubi pewnych naszych zachowań? Właśnie, z psami to jest tak, że to są chyba z tych zwierząt wszystkich, z którymi mamy do czynienia, zwierzęta, które się najbardziej do nas przystosowały, bo my nawet dobrze nie wiemy, kiedy psy udomowiliśmy, kiedy się u nas pojawiły, ale to było jakieś 20-40 tysięcy lat temu. No kawał historii, więc one się razem z nami rozwijały, a my też wybieraliśmy te do dalszego rozmnażania te psy, które nam najbardziej pasowały, no bo nikt nie chciałby mieć w domu psa wrednego, złego, agresywnego, w związku z czym raczej rozmnażaliśmy te psy, które były sympatyczne, garnęły się do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Mój piesek, w ogóle ja go dostałam 8 lat temu, jak miałam 3 latka na urodziny i on cały czas ze mną jest. I się pewnie super dogadujecie, tak? Tak, bardzo. I pewnie rozumiesz, wiesz kiedy jest na przykład zdenerwowany. Tak, jakby znamy się dobrze. No więc dokładnie. I to jest niesamowite, bo ludzie z psami nauczyli się współpracować. I to w obie strony działa, tak? Bo nie tylko ty dobrze rozumiesz psa, ale on ciebie też rozumie, tak? Wie na przykład, kiedy jesteś, nie wiem, smutna, albo wie, kiedy lepiej nie podchodzić bez tej jest zła i ty go fukniesz albo coś. I to jest oczywiście niesamowite, bo ta komunikacja działa w obie strony i teraz ludzie, którzy nie mają do czynienia z psami, nie mają tych psów, często nie rozumieją pewnych sygnałów, tak? Ale ludzie, którzy mają psy, którzy się nimi zajmują, idealnie wiedzą, co są położone uszy do tyłu, tak? Jak ma podkulony ogon, no to wiadomo, że się boi, tak? Te wszystkie takie sygnały i tak samo psy, okazuje się, doskonale odczytują nasze sygnały. Świetnie odczytują na przykład, nie wiem, uśmiech, ale też potrafią, uczą się. Na przykład ja mam teraz pieska, który ma rok i ona na początku, ta nasza suczka, tak, ona nie łapała takiego czegoś, że jej pokazuje, jak coś spadło gdzieś na ziemi, na przykład, nie wiem, w kuchni coś tam robi. To mój pies, to wczoraj się śmialiśmy, jak robiliśmy z moim bratem suszyć, że on taki mały odkurzacz jest. No więc dokładnie. Ale musi się też tego nauczyć, a czasami jest tak, że coś spadnie i pies nie widzi. Zresztą moja suczka jest może dziwna trochę, ona uwielbia sałatę lodową. Po prostu uwielbia, absolutnie. No dokładnie, jak ja robię dzieciom rano śniadanie do szkoły, często daję tą sałatę lodową, ona się kruszy, tak, czasami spadnie kawałek. I na początku było tak, że ja pokazywałem po prostu palcem, że opatrz, tam leży. I ona tak patrzyła na mój palec i o co mi chodzi, tak? I pominęło parę miesięcy i ona już idealnie łapie. Ja pokazuję palcem, ona już nie patrzy na mój palec, tylko doskonale wie, co ja pokazuję. No takie rzeczy w trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To wyobraźcie sobie, że na świecie zapanowała moda na lemury. Na czym to polegało? Ano na tym, że wiele osób chciało mieć takie cudne, puchate, do przytulania zwierzęta w swoim własnym domu. I te osoby nawet nie wiedziały, że tym lemurom najpierw zostają wyrywane zęby, żeby nie mogły pokąsać właścicieli. A potem, kiedy te lemury były głaskane, to one odruchowo podnosiły łapki do góry. I ludziom się wydawało, że chcą się przytulać. One w ten sposób się broniły. Broniły się i powodowały to, że z ich ciała wydobywała się trucizna. Kiedy ludzie patrzą na delfiny, wydaje im się, że one się uśmiechają, prawda? No to nieprawda. A to jest nieprawda. Oglądałam o tym taki filmik. Albo widziałam u was, na waszym blogu, taki film, który mną wstrząsnął. W sklepie zoologicznym w klatce biegają chomiki. Wiecie, co robią? Robią fikołki do tyłu. Tłum gapiów stoi, śmieje się, a okazuje się, że te chomiki robią to z rozpaczy. Tak, tak. Zresztą to czasami widać u zwierzaków, które są zamknięte w klatkach, właśnie na przykład w sklepach zoologicznych czy coś, że one powtarzają pewne ruchy, tak? Na przykład próbują, nie wiem, kopać w rogu akwarium, mimo że tam już nie ma jakichś trocin czy coś, one kopią. Ja tak widziałam takiego chomiczka, który właśnie był w takiej szklanej klatce jakby, no taki sklep zoologiczny, nie pamiętam jak się nazywał, w takiej szklanej, no takiej półce, ale i on właśnie tak cały czas jakby kopał w nią, jakby chciał się wydostać, coś w tym stylu. No to jest, przykro wtedy zrobiło. To jest stres, dokładnie, bo to jest tak, że one nawet, to nie jest nawet do końca tak, że on się chce przekopać, ale on po prostu przez to, że ma strasznie ograniczony teren, bo chomik normalnie by żył na znacznie większym terenie, mógłby sobie robić różne rzeczy, kopać dziury i tak dalej, to przez to, że on jest na tak ograniczonym terenie, to mu się pewne schematy takie uruchamiają, także cały czas robi to samo. I tym wszystkim zwierzętom teraz zadedykujmy koncert, w którym solistą jest najpotężniejsze zwierzę świata. Wiecie jakie? Lew. Jeszcze większe? Od rekina? Lwa? Jeszcze większe od rekina? Ojeju. Co jeszcze jest? Takie? No co jeszcze jest? Co jeszcze jest? Podpowiem wam, pływające. Słoń jest najpotężniejszym zwierzęciem na ziemi, na lądzie. A w wodzie? Rekin? Wieloryb. A no właśnie. Jaszczurki, aksoloty amerykańskie, meksykańskie nawet, rozgwiazdy, wirki, planarie. To nie zaklęcia, to nazwy zwierząt. Co je łączy? łączy je niesamowita zdolność regeneracji, czyli odtwarzania straconych części ciała, bo na przykład o tym, że jaszczurki odrzucają ogony, to pewnie wiecie, jak się próbuje złapać jaszczurkę za ogon, to ten ogon jej odpada i ono go później lepiej lub gorzej odbudowuje, ale na przykład rozgwiazdy też na pewno kojarzycie. Ja właśnie widziałam, jakby usłyszałam kiedyś od kogoś, że jak się jakby przepołowią, to jakby to im odrasta to druga. Powiem więcej, nawet jak masz z tych ramion jedno zostanie, to ona potrafi z tego ramienia odtworzyć całą rozgwiazdę. Wow. To jest po prostu niesamowite. A są jeszcze takie zwierzęta, które to już takie malutkie, nazwijmy uciuka wirki chyba, one potrafią się odtworzyć, nawet jak się je pokroi, na przykład na, ktoś tak próbował, takie doświadczenia robili, na 250 kawałków, to z nich powstało 250 nowych zwierzaków. A co z systemem nerwowym, co z bólem? No to jest dość złożone, tak, to znaczy zwierzęta niewątpliwie ból odczuwają, natomiast nie do końca, te niższe zwierzęta, tak, nie ssaki, tylko takie właśnie wilki, one prawdopodobnie tego bólu tak nie odczuwają gwałtownie jak my. To jest trochę inny mechanizm. To bardzo ładnie kojarzy mi się z tą opowieścią pewna piosenka. Ale zanim, bardzo dziękuję panie Piotrze, z panem zawsze czas płynie inaczej. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, mi tu też czas tak płynie, nawet nie wiem, która jest godzina, ale błysnęło i po prostu błysnęło jak ta burza, od której zaczęliśmy, i ta błyskawica. Piotr Stanisławski, popularyzator nauki, był naszym gościem. Dziękuję, Alu. Dziękuję. Wyśpij się. Dziękuję, Tosiu. Dziękuję. No to teraz będzie tak. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Za chwilę zasiądzie tu Wojciech Mann. Ale zanim, możemy żyć bez bogactwa, prawie bez pieniędzy, panowie i księżniczki. Ale żyć bez czułości? Nie możemy. Nie, nie, nie. Albo po francusku nu, nu, nu. Czułości do świata i jego stworzeń nam wszystkim życzę. Razem z francuskim zespołem muzycznym Kids United. Do usłyszenia. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. Dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais les héros sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment, le travail est nécessaire. Eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Long, long, long, long, le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non, non. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient. Non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy